mało obiektywnie. Za miesiąc ta płyta już z nami będzie. Ale na razie kolejny utwór musi nam wystarczyć, ujawniony światu, z albumu From This Place. 21 lutego ukazuje się nowy album Pata Metheny. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Mało Obiektywnie. Dziś, jak zwykle, będą goście, będą rozmowy o muzyce. Przede wszystkim nowe płyty, przede wszystkim nowe polskie płyty. Do pierwszej zaraz przejdziemy, ale jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy Pacie Metheny, bo na jego stronie patmetheny.com lista, jakże długa lista koncertów z tymi, które nas najbardziej interesują, czyli tymi na początku czerwca. 2 czerwca Narodowe Forum Muzyki Wrocław, 3 Opera Nowa w Bydgoszczy, 4 czerwca Opera Leśna w Sopocie, 6 czerwca Palladium w Warszawie i 8 czerwca Kościół w Aleksandrowicach. Takie są plany Pata Metheny na polskie koncerty. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy na przykład na taki koncert w Warszawie to jeszcze są bilety, ale to już fani wiedzą o tym najlepiej. Wzmiankowana wcześniej przeze mnie nowa polska płyta. Dostałem ją bezpośrednio od artysty, co mnie bardzo cieszy, bo to jest najwłaściwsza droga, tak myślę. Leszek Kułakowski, Maciej Sikała na nowej płycie Red Eyes. Leszek Kułakowski, Maciej Sikała na nowej płycie. Mam nadzieję na spotkanie. Może uda się z panem Leszkiem i panem Maciejem tu w Trójce przy Myśliwieckiej 357 i na rozmowę o płycie zatytułowanej Red Eyes. Za moment album, który znają państwo już bardzo dobrze z naszych trójkowych spotkań, bo właściwie słuchaliśmy tej płyty chyba niemal w całości już na antenie Trójki w naszych nocnych spotkaniach. Płyta bardzo ważna. Płyta z przeszłości, a jednak z teraźniejszości również mocno. Expression, Kulpowicz Quartet. Tak się zaczyna płyta, która swą historię ma gdzieś tam jeszcze w 2007 roku. Kulpowicz Quartet. Goście trójki, Małgorzata Korczyńska. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Ryszard Wojciul. Dobry wieczór. Witajcie, drodzy państwo. Ryszard, właściwie do ciebie najpierw pytanie, bo ty jesteś taką główną siłą sprawczą tej płyty, poza tym, że muzycy nagrali, została napisana muzyka, wiadomo, została nagrana, ale jednak ty to ułożyłeś w płytę właściwie. Można powiedzieć, że gości się studiuje dwójkę producentów. O właśnie, tak. Małgorzata, która była producentem w roku 2007. I ty teraz, w 2018. I mnie, który wyprodukowałem to teraz. Mhm. Siłą sprawczą główną oczywiście jest wytwórnia Fortune. Witek Zinczuk, czyli właściciel i prezes wytwórni, który od lat zabiegał, żeby ten materiał został wydany, wyśledził, gdzie jest. Miał co pewnie nie było łatwe. Kuba Nowakowski. Ja wiedziałam, gdzie jest, ale dla mnie też nie było wtedy łatwe. No więc była koncepcja wydania płyty już ładnych parę lat temu, ale ona z jakichś różnych względów nie mogła się zrealizować i mniej więcej dwa lata temu Witek Zinczuk poprosił mnie, żebym ja się za to zabrał. No i udało mi się przez dwa lata od startu mojej pracy nad tym projektem doprowadzić do tego, że ta płyta jest. Byłem producentem współcześnie, to znaczy dokonałem wyboru nagrań z ponad 100 minut muzyki, która na tej sesji została zrealizowana. Dokonałem też edycji tego materiału, miksu. No i podjąłem kilka kluczowych decyzji, jak mianowicie dogranie jeszcze jednego instrumentu współcześnie, czyli trąbki. Ze względów takich, bo postanowiłem, żeby ta płyta nie była takim archiwalnym produktem, typu, że mamy 100 minut muzyki, dokonujemy jakiegoś miksu, grania i wstawiamy na półkę, tylko postanowiłem zrobić tego współczesne dzieło, bo to jest właściwe słowo, dzieło, które ma swoją narrację, przebieg, dynamikę i jest dziełem skończonym. I do ukończenia właśnie takiego pełnego artystycznego brakowało im pewnych elementów, ponieważ to nagranie, o czym pewnie Małgosia opowie, to nie było nagranie z myślą o płycie, tylko to właściwie było przygotowanie do trasy koncertowej. Ale nie będę wyręczał Małgosi, bo to bardzo ciekawa historia, niestety ze smutnym końcem, bo wiąże się z historią choroby i odejścia Sławka Kulpowicza, bo to, co jest najistotniejsze, to są ostatnie dźwięki, które Sławek nagrał. To był sierpień 2007 roku, a odszedł od nas w lutym 2008. Ja to miałem właśnie na myśli, mówiąc o tym, że ta płyta jednocześnie jest z przeszłości, ale także mocno w teraźniejszość wchodzi dzięki Tomaszowi Dąbrowskiemu i jego trąbce. Bo to nazwisko chyba jeszcze nie padło dzisiaj. Tak, i w ogóle nie padło nazwiska kwartetu. Zaraz o tym porozmawiamy. Tak, zaraz o tym porozmawiamy. Pani Małgorzato, jak pani wspomina tamte czasy? Sierpień 2007, to tak dawno już było. Oj, to trudne wspomnienia. No właśnie. Akurat pod koniec stycznia, czy na początku lutego, już nie pamiętam, 2007 roku wróciliśmy z Indii, gdzie Sławek pojechał leczyć się... On tam szukał pomocy. Leczyć się z nowotworu. I kiedy pojechaliśmy tam, był już w bardzo ciężkim stanie, ponieważ już nie bardzo mógł mówić i nie bardzo mógł jeść. Tam na szczęście miał przyjaciół, muzyków hinduskich, tak, którzy wskazali, gdzie mamy jechać i do jakiego lekarza. I zatrzymaliśmy się w Bangalore i tam byliśmy prawie chyba półtora miesiąca, gdzie ten, na codziennych wizytach, gdzie ten lekarz rzeczywiście go wyprowadził. Właściwie, gdy wracaliśmy, już nie było ani guzów, ani nie było, już mógł mówić, mógł normalnie funkcjonować. Ale w tym czasie zawsze mieliśmy codziennie wizyty wieczorne u tego lekarza. Znaczy mówię lekarza, ale to jest w nomenklaturze hinduskiej lekarz, nie w naszej. To nie jest medycyna konwencjonalna. I mieliśmy całe dnie, które spędzaliśmy w Bangalore i rozmawialiśmy, bo Sławek był przekonany, że będzie wyleczony, że w ogóle wyzdrowieje całkowicie. My rozmawialiśmy właśnie o co będzie dalej, jak będzie dalej. Nazwa tej płyty, Expression, powstała tam, ponieważ jak gdy szliśmy ulicą, rozmawialiśmy o tym, że ewentualnie założy kolejny kwartet, taki nowy kwartet, pojawił się wielki napis, pamiętam, na sklepie jednym, Expression. I ja mówię, i powiedziałam wtedy, może to będzie dobra nazwa dla tego zespołu, bo idealnie oddaje. I Sławko się to bardzo spodobało. Powiedział, że tak, tak będzie Expression. No i wróciliśmy, gdy wróciliśmy do Polski, Sławek już był pełen energii i tylko nie bardzo wiedział, jak kogo zaprosić do tego zespołu. Wiedział na pewno, że Kazia Junkisza, bo jego zawsze bardzo cenił. Ja mu zaproponowałam Wojtka Pulcyna, którego znałam z wcześniejszych swoich tam działalności koncertowej. Znałam też Bociana, czyli Piotra Cieśliowskiego, no, którego wszyscy mówili w środowisku Bocian, dlatego tak powiedziałam. I Sławek powiedział, że no spróbujemy, bo nie znał. Znaczy jakby nie znał specjalnie go, że spróbujemy. W międzyczasie się pojawiły koncerty różne jego solowe, więc tak z czasem ustaliliśmy, że te nagrania rozpoczną się w lipcu, sierpniu. Z myślą o właśnie bardziej o stworzeniu, to były pierwsze próby stworzenia jakiegoś kwartetu i przećwiczenia, że tak powiem kolokwialnie. Zgrania i czy ci muzycy, czy inni zgrania, bo Sławek muzykę miał w głowie i wiedział wszystko, co, jak, ale chodziło o dogranie. I to było takie pierwsze próby i pierwsze nagrania. Ja oczywiście zajęłam się tam przygotowywaniem koncertów i planami koncertowymi. Oczywiście uczestniczyłam, myślałam o płycie, ale wtedy w ogóle, wtedy nie myśleliśmy. To była jakaś daleka przyszłość. No i niestety w sierpniu, kiedy Sławek się dobrze jeszcze czuł, o czym muszę wspomnieć, bo ten lekarz, tu mówię w cudzysłowie, z naszego punktu widzenia, z tej Europy Zachodniej, powiedział, że Sławek musi wrócić na jeszcze ciąg dalszy leczenia, ale Sławek się czuł tak dobrze i taką miał energię, że ciągle odkładał. I w sierpniu się nagle źle poczuł i ta choroba wróciła z impetem, że tak powiem, już mocnym. Coraz gorzej się czuł, potem już we wrześniu stracił kompletnie siły. No a potem już tylko musiał się położyć i już musieliśmy już razem dokończyć tutaj. Znaczy nie mogliśmy już dokończyć w ogóle tej płyty i w ogóle tych planów. I już w grudniu było wiadomo, że nie dokończymy. Tak się nie stanie. No i tak 2018 rok i tę muzykę, Ryszard, dostajesz ty. Tak, tak? Ja myślałem, że to są jakieś szczątkowe materiały, bo słyszałem z opowieści, że bardzo dużo rzeczy trzeba tam podogrywać i powymyślać. I byłem naprawdę zaskoczony, jak kompletny jest ten materiał. Faktem jest, że te nagrania były dokonane po tak zwanym jednym take'u. Nie było powtórek. Jak coś tam nie wyszło, to nie było powrotu, bo to było pierwsze przegranie tych utworów. To trochę podobna historia jak z tą płytą Coltrane'a, Both Directions, kiedy to też było nagranie nie z myślą płyty, tylko przećwiczenie do trasy koncertowej. No i oczywiście, jak to przy takim graniu, trochę niedoskonałości, tu trochę nierówności, tu coś nie wyszło z zagraniem tematu. No ale jak Państwo słyszą po tym pierwszym utworze, to co jest siłą tej muzyki, to rzeczywiście nieprawdopodobna energia. Właściwie ta cała płyta została przeze mnie też tak pomyślana, żeby była taką prezentacją, ekspresją siły i energii. I myślę, że w tamtym okresie, tak przynajmniej sobie to wyobrażam, Sławek, myśląc, że jest zdrowy, Małgosia powiedziała, kipiał tą energią. Więc ta płyta posiada tylko takie energetyczne fragmenty. Przyznam się szczerze, że była i ballada nagrana, ale jednak stwierdziliśmy też po dyskusji z Małgosią, że właśnie po to, żeby pokazać tą siłę energii, ten fragment na razie odłożymy w archiwum. No i pojawienie się tego elementu dodatkowego nagranego współcześnie Tomka Dąbrowskiego na trąbce. Względy były różne. Tam, tak jak powiedziałem, niektóre tematy były zagrane nie do końca precyzyjnie. W związku z tym jedyną możliwością, żeby jednak ta perfekcja wykonawcza była na właściwym poziomie, musiałem dodać nowy instrument, który te rzeczy pociągnie. No i jednocześnie te nagrania były tak skonstruowane, że sporo tam było miejsca do tego, żeby wpisać również improwizację trąbki, bo trzeba powiedzieć, że nagrania były dokonane dla takiej roboty w najlepszych możliwych warunkach, czyli z separacją dźwięku każdego instrumentu. To było dzielne pomieszczenie. Niestety, jak tutaj słychać, Sławek Kulpowicz gra nie na prawdziwym fortepianie, tylko na elektronicznym fortepianie, co odbija się trochę na brzmieniu tegoż. Chociaż trzeba powiedzieć, że brzmienie Sławka Kulpowicza na fortepianie zawsze było bardzo jasne. Jak przypomnijmy sobie nagrania z The Quartet, czy chociażby z takiej płyty z 81 roku z kwartetem Tomasza Stańki, gdzie to jest prawdziwy fortepian, ale też jest bardzo jasny, twardy, bo atak i to, co miał w palcach, powodowało, że wydobywał właśnie takie dźwięki. Więc ten elektroniczny fortepian dało się brzmieniowo upodobnić do właśnie takiego charakterystycznego sandu Sławka Kulpowicza. To posłuchajmy, przepraszam Pani Małgorzato, posłuchajmy może teraz Tomka Dąbrowskiego, co? Jak się wkomponował w kwartet Sławomira Kulpowicza po latach. Wybraliśmy trzeci utwór, Bad Habits. Tak. To dobrze, to słuchamy. Sławomir Kulpowicz, jak mówiłeś Ryszard, ten fortepian elektroniczny, Piotr Bocian-Cieślikowski na saksofonach, Wojciech Pulcyn na kontrabasie, Kazimierz Jonkisz na perkusji i Tomasz Dąbrowski na trąbce. Bad Habits. To utwór, kolejny utwór dzisiaj z płyty Expression kwartetu Sławomira Kulpowicza. Płyta nagrana jeszcze w sierpniu 2007 roku, wydanej w 2019 przez wytwórnię Fortune. W studiu mamy dwójkę producentów. Pani Małgorzata Korczyńska. Z 2007. Tak. Przygotowany materiał i w tym sensie producent. W tym sensie. Tak. I Ryszard Wojciul, który... Współczesny producent. Współczesny producent, który zajął się muzyką nagraną właśnie wtedy. Ze 100 minut wybrałeś prawie godzinę, Ryszard, muzyki. Tak, i powiedziałeś, że do kwarteta wymieniłeś 5 muzyków. Tak. Bo to są 3 takie utwory na tej płycie. Mówiliśmy, właściwie ty opowiadałeś o tym, że Tomasz Dąbrowski się pojawił jako takie uzupełnienie brzmienia kwartetu, więc w Bad Habits Tomka doskonale słychać i jego trąbkę. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ten kwartet to nie do końca jakby nie jest nieprawda, bo wszystkie tematy są grane unisono. Postanowiłem nie dokładać żadnej harmonii i postanowiliśmy zagrać tematy dokładnie jeden do jednego, te same dźwięki, żeby żadna nuta, którą nie napisał Sławek, się tutaj nie pojawiła. Więc to myślenie kwartetowe cały czas funkcjonuje, tak, mimo kwintetu. Mimo, że to jest kwintet, tak właśnie. Pani Małgorzato, jak to było z tymi Indiami i Sławomirem Kulpowiczem? Jak go wyciągnęło tam daleko w świat? No, jego wyciągnęło już bardzo, bardzo na początku już w ogóle jego kariery. On jak od pierwszego momentu, kiedy tam był, no, pokochał te Indie. Pokochał ich muzykę. Był tam na festiwalach. Chyba pierwszy raz był w Indiach na festiwalu Jazz Yatra w 80 roku. W 80 roku, z tego co pamiętam. Z tego co mi opowiadam, wtedy jeszcze się nie znaliśmy. Natomiast jeździł ciągle do Indii, bo Sławek w ogóle bardzo był taki, nazwijmy to w cudzysłowie, uduchowiony, ale bardziej szukał odpowiedzi na różne tam swoje pytania w różnych regionach. Natomiast bardzo był ceniony też przez muzyków hinduskich, co jest wyróżnieniem też. Bardzo go cenił Vidayat Khan, co w Indiach Vidayat Khan jest bogiem po prostu muzyki, czy w ogóle bogiem, bo tam artyści są dla nich ważniejsi niż ludzie innych profesji. Vidayat Khan wykształcił swojego syna Sujata Khana, który jest w tej chwili uznawany za jednego z największych sitarzystów na świecie. I Sławek z Sujatem Khanem również odbył trasę w Anglii, długą trasę koncertową, a my tutaj zorganizowaliśmy w Warszawie w czerwcu 2012 roku koncert, wielki koncert Filharmonii Narodowej naszej w Warszawie, na której zresztą był pan minister spraw zagranicznych Indii, który gratulował Sujathowi Khanowi i Sławkowi. Także znakomicie się rozumiał z muzykami hinduskimi. Bardzo chętnie był zapraszany. Jak mało który muzyk. A ja tak uwielbiał tam być. Uwielbiam tam być. Zresztą kiedy... To Sławek pokazał mi Indię. To pierwszy raz byłam właśnie z nim. I muszę powiedzieć, że nie dziwię się. Też pokochałam Indię. Z różnych względów. I to nie wiem, co mam więcej na ten temat powiedzieć. No. Trzeba po prostu tam być, żeby to poczuć. Trzeba tak? to być, żeby no i jedni zobaczyć, tak, jak to jedni jest. To lubią, jedni nie, ale uwielbiał Indię, uwielbiał i miał tam bardzo dużo przyjaciół i dużo z ludźmi, których utrzymywał kontakty. Na przykład z Alice Coltrane, która była bardzo związana również z Indiami i tam też się widywali, spotykali. Mówimy o Indiach, ale w kontekście płyty, której fragmentów dzisiaj słuchamy, chyba trzeba powiedzieć, że gdyby nie przedwczesne odejście Sławka, to być może właśnie ta płyta, ten projekt byłoby rozpoczęciem kolejnego etapu kariery Sławka, znowu bardziej skoncentrowanej na jazzie. Bo The Quartet, Information i te bardzo ważne, rewolucyjne wręcz dla polskiego jazzu, jeżeli chodzi o jakość grania, projekty Sławka, potem zostały zastąpione właśnie przez te poszukiwania skierowane do Indii między innymi. I można powiedzieć, że ostatnie kilka, może kilkanaście lat pracy Sławka właśnie w tym w ten rejon i również komponowania muzyki, na przykład baletowej. On troszeczkę od tego jazzu odszedł, prawda? Więc tak, ten, ale... ta płyta i ten projekt to właśnie było powrót do korzeni w pewnym sensie. Tak, zresztą ja bardzo chciałam, że namawiałam go do powrotu do korzeni jazzowych i dlatego zaproponowałam, żeby to było w 2005, zaproponowałam, żeby zorganizować spotkanie The Quartet po 20 paru latach. Wszyscy bardzo chętnie się spotkali. Paweł przyjechał z Szwajcarii, z Niemiec przyjechał Szczepan, no i oczywiście Szukalski był na miejscu. Spotkali się i chętnie wyrazili zgodę, że chętnie by to spróbowali. Zorganizowałam trasę przez Polskę, Czechy, tam w Pradze byliśmy i w Niemcy. I, no i grało się świetnie panom, ale wróciło to, co było, przez co tam zespół się rozpadł w 80 roku. Nie było już tej energii i nie było takiej chęci wspólnego grania, jak widać. Znaczy tak się to skończyło, że powtórzyli te wszystką tę trasę, ale w Sławku ten impuls zakwitł, żeby wrócić do jazzu i myśl o takiej właśnie, takiej formie, wrócić i to grać, bo w tym się czuł znakomicie jakby. Nie wiem, czy najlepiej, ale znakomicie, bo się też dobrze czuł jako kompozytor bardzo. Stąd właśnie potem był pomysł, że z kwartetem się już, ten kwartet się nie da jakby reanimować. Jednak ten czas był w tych lat 78-80. W związku z tym pomyślał, że trzeba nowy stworzyć zespół, jako równoległa jego działalność w muzyce. No i tak to właśnie miał powstać Expression. Koncerty będą? Jest bardzo ciekawy pomysł, który w tej chwili zaczęliśmy realizować, żeby pokazać na scenie materiał oparty właśnie o te ostatnie kompozycje, ostatnie nagrania. Składa się bardzo dla nas szczęśliwie, że Piotr Bocian-Cieślikowski, który mieszka na co dzień już od kilku lat w Kanadzie, przyjedzie do Polski pod koniec maja i zostanie całe wakacje. I na tym podstawie powstał pomysł, żeby ten skład tutaj grający razem na scenie zgromadzić, czyli Bocian-Cieślikowski saksofon, Kazimierz Jankisz perkusja, Wojtek Pulcen na basie i oczywiście kwestia fortepianu. Postanowiliśmy, że projekt będzie nosił nazwę Expression Tribute to Sławek Kulpowicz. No i panowie, pozostałość kwartetu Kulpowicza zdecydowała, że najbardziej pasującym pianistą tego projektu jest Paweł Kaczmarczyk. A Paweł Kaczmarczyk przystał z wielką radością na ten pomysł. No i jest bardzo duża szansa, że w kilku miejscach, na kilku festiwalach w wakacje się pokażemy. Jest taka możliwość, także jeżeli ktoś z promotorów słucha też naszego naszej rozmowy, to zapraszam do kontaktu. Są wolne terminy i chętnie pokażemy ten projekt. No a ja chciałabym bardzo podziękować Ryszardowi, bo tylko dzięki niemu, tak. Dzięki niemu to wszystko się zadziało, płyta powstała i ten genialny pomysł, który ja uznam za genialny pomysł, zaproszenie Tomka Dąbrowskiego do tej płyty. Także jestem bardzo wdzięczny. Bardzo dziękuję, Małgosiu. Tak chciałeś, Rysiu, widzisz, na początku skromnie, że to nie ty, nie ty, a to jednak wyszło, że to ty. Mówię. Małgorzata Korczyńska, Ryszard Wojciul, goście Trójki. Bardzo wam obojgu dziękuję za tę płytę. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia, mam nadzieję, na tych koncertach letnich już. Kulpowicz Quartet z płyty Expression. Wybraliśmy kończący album utwór Funky Free Bopper.